Aşka düştüm yar yeri, baştan çıkardın beni yar güzelim. Baştan çıkardın beni yar güzelim. Yarın kokusu gelir, baharın gülü gibi yar güzelim. Baharın gülü gibi yar güzelim. Of of, yar esmer gülü gibi, gezerim deli gibi yar güzelim. Gezerim dedi gibi yar güzelim. Bahçede hanım beni, derdinden oldum deli yar güzelim. Derdinden oldum deli yar güzelim. Alemde hüner odur, sevmeli sevilmeli yar güzelim. Sevmeli sevilmeli yar güzelim. Of of, yar esmer gülü gibi, gezerim deli gibi yar güzelim. Gezerim deli gibi yar.